ان قریب دا الله وای چې د غصې د وجنا دا جهنم ټوټي ټوټي لاړ شي او کله چې وډله د کافرو جهنم ته ورغرزول شي نو داغه غزمواري سوکیدار فرشتي به ته پښتنه وکي چې الم یاتکم نذیر آیا تاسو لسو کیر ور کون کې نور اغله چې د دې اور او د دې عذاب او د دې ملاقات خداوندینې تاسو یې رولي وای قالو وای بدوی دا جهنميان بوای بلا ولنا قد جا انا بشکر اغله مون ته نذیر یې ورکون کې مون ته د الله پیغمبران د الله رسولان راغلیو او مونږه د الله د مخالفت نه يرولیو نو وای تاسو دای خبره منل نه دی وای فقط زبنا مونږه غیته د دروغ نسبت کړو انبیالهم السلام راغلیو او مونږه د دې حساب کتاب د قیامت د دې ورځې نه يرولیو فقط زبنا نو مونږ ورته د دروغ نسبت کړو وقلنا او مونږه ویلو ما نزل الله ندر علی گلے الله من شی انس شی داتا او شوای مونږ کوم دین راوړ او داد الله دین دے الله اس دین ندر علی گلے ان انتم مونږ ورته ویلو نه ایتا سو اے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام العیاذ باللہ الا فی ضلال کبیر مگر پا گمراہی لویا کیے تاسو پلوی گمراہی کیے دروغ وائے العیاذ باللہ پا اللہ دروغ جوڑوئے بس منگ داغی دا دعوت نے انکار کرو داغوی والا خبر منو من لی وقالو اوائی بدوی نکلہ چی دی دا خبرو کی مخ کی صورتنو کی تیر شوی ملائک بورتوی چکل انبیاء علیہ السلام راغلی اتا سدا غی دعوت نو من لفدعو نو زیوس فریادون کوئی وما دعاء الكافرین الا فی دلال ندب لنا دا کافر مگر پتواہی او بربادی کی دا وقالو اوائی بجوی لو کننا نسمعو کچرے وے منگ دنیا کے نسمعو چه مونگ دا انبیاء علیہم السلام والا خبر او ریدلوے او اغیط مغوگی فیوے او نعقلو یا مو دا اقل او دا سوچ او فکر نکار غستوے او زان مو دا انبیاء علیہم السلام دا دعوت پا مقصد کو اکڑوے ما کننا ننبو مونگا فی اصحاب السعیر پاغ خاوندانو د سوزیدون کی او د سوزون کی اور کے زکا گورا د دین بانے د پویدو دو لاری زن حقا عالمان دی چاہی تا اللہ علم ورکڑے پا قرآن و سنت کوئی گی ناغی پا کخپل سوچ و فکر کئی زن عوام دی نداغی د ہدایت لار دادا چی اہل حق علماء تا غد کی دی وقالوا ديب واي لو كنا نسمع کچره و مونگا چمگ قران او دین او د انبیاء علی السلام خبر او ریدله و او نعقل یا مور کی عقل او سوچ په دین کې کړه و ما كنا ننبو مونگا فی اصحاب السعیر په خاوندانو دا غس وزون کی ور کې اللہ وی اے زما حبیب فاعترفو بذنبهم اقرار کو دئی دخپل گناہنو زم مفرد دے خمانن جمع دے فاعترفو بذنبهم امام قرطبی وی الذنب ہا ہنا بمان الجمع فاعترفو بذنبهم اقرار کڑے دے دوی اقرار کو دوی پخپلو گناہونو بارے اقرار کو چې مونږ ته خو دعوت میلاو خو مونږ پروانو ولرلی مونږ دعوت ته غبنوی خید انبیاء علیہ السلام مونږ پکې سوچ او فکر نو کړي. د دې وجنا د قبر د سوال جواب بارک راضی چې کله د کافر او د منافق نه تپوسو کینو منافق ته وای مر ربک و ما دینک و من نبیک ناوی مال خو پته نشتا اقول کما قال الناس ما خو چې خلقو سوی بساز ما دین نګوره د خلقو پسې بنه ځان به پوهه خلق بغډي وډي وای نو ساو بیا غدینی د خلقو به رسم او رواج او بی دینی آبستا دینوی نو منافق بو یقول کما قال الناس ما خو چې خلقو بسوی نا بموی او کافر بو الا ادری ما تپت نشتا چې د مر رب کا جواب ز سوک ما دینو کا جواب ما سره نشتا نو ملائک به په ګروزونو باندې وای او دو خبره بکای وای بلا تلیتا ولا دریتا لا تلیتا مان دتا کتاب الله لستنو ولا دریتا ځان دی په هکړنو نو یا خسړې په خپل کتاب الله او سنت رسول صلی الله علیه وسلم لستیشی نو پاغه کې حق دین الټای حق خبره الټای د باطل نزان خبر کی او کله داسې استعداد نوی نو اهل حق علما او تغکی نو دای بوای گچره و مونږ چې مونږ غوږی خوي قران تا او د انبیاله مسالم او د دین خبرو تا یا مو پکې د عقل او د سوچ فکر نکار غسته و نن به مونږ په دې سوزون کې اور کې نه وې الله و فاعترفوا بذنبهم دای اقرار وکړو د خپل جرمونو او گناهونو فسحقن سحقن معنی د بعدن لره والدی وی د رحمت خداوندینا لاصحاب السعير د پار د خاوندانو د جهنم جهنم والا رحمت خداوندینا دی لری وی او لری بوی او د اقرار د خپل جرمونو بو کی خو بیا به فائدہ نور کای. امام قرطبی بلا سند یو حدیث دے دے کی ذکر کړو او فرمایلو امام قرطبی رحمه الله چې ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت ته چې نبی علیہ السلام فرمایي لقد ندم الفاجر یوم القیامه وای بیشکا پیمان بشی آغا نافرمان پرز د قیامت وی بقالو لو کنا نسمع ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر فقال الله تعالی فاعترفوا بذنبهم دی بخ پیمان شی وی بمونگ دا انبیاء علیہ السلام خبرو تو غوگ نکی خو مونگ پاغی کی سوچ و فکر نکولو نو اللہ وی فاعترفوا بذنبهم اقرار دا خپل جرمنو ولیادو ساتی جرم دادے چ حق ته غوږ نه کی دی حق کی سوچ نه کی که یو سړی ځان محتاج او غنلو دی وای زه هدایت ته محتاج یم او په دغه نیتی کتاب الله ته غوږ کی خو څنګه باغ ته هدایت نه ملایوی هغه ته الله هدایت کوي وای بای غوږ بره کی دی کتاب الله ته کتاب الله کاغه کتاب الله وای ندتی سنوره قصه جوړه کړي دماغو کی ورته نفس او شیطانی فی جدا وای خو کتاب خو غره مقصد غلط بیان زان لین شیطان چې د دین نه دی اړای نو سبانه بدر ته جوړای نو دای خپل حقیقی جرم په جندو چې حقیقتا جرم سو مونږ دین اورې دونه او دارنګي مونږ دین کې سوچ او فکر نکولو فاعترفوا بذنبه دا به کافر ویلا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون قران ته غوږ مکی دی او یواز دانه چې خپل ناور شور جوړ ک چنورې مواوډري چې غالب شي او هدایت او دین حق په خلکو کې پیلاو نشي دین حق په خلکو کې پیلاو نشي فسحق لاصحاب السعير نو هلاکت لرواله دی وی د رحمت د الله نا لاصحاب السعير د پار د خاوندانو السعير د جهنم د جهنم په نومونو کې یو نوم دی السعیر لره والے دی وی د الله د رحمتنا د پارا داغ خاوندانو د جهنم چې غي جهنم تزي دای د پاره د الله د رحمت نه لره والي وي. او با دی ویلو چې دا سحقن هو وادن فی جهنم، دا په جهنم کې وکند ده، جهنم کې وکند ده، یعنی هغه سحقن چې هغه کند ده یعنی تباهی دی وی د پاره د اصحاب السعیر. اوس د نافرمانو ذکر یو کو نو رب العالمین د مؤمنانو حال ذکر کړي، ان الذين بيشك هاغ کسان يخشون ربهم چيريگي د خپل ربنا، د خپل رب خوف پزړه کې ده، او هاغي يري او خوف الهي مطابق ژوندون تیري، د خپل صورت او د شکل بارکه الله نه يريگي، د خپل سیرت او د اخلاق بارکه د الله نه يريگي، د خپل معاملات بارکه د الله نه يريگي، د لاس او د خپو د جبی او د سترګو د غوګونو د حرکات مبارک الله نه یریږي. ان الذين يخشون ربهم، بیشک هغه کسان چې یریږي د خپل ربنا، بالغیب، پدا سه حال کی چې الله قتل ولیدل نه لري، رب العالمین لیدل نه لیدل او نه قتل، خو بس په غیب سره د الله نه یریږي. یا بالغیب نه معنا علما وکړي چې پدا سے حال کې د الله نه یریږي، بالغیب چې د خلکو نه غایب وي. خلق شته دی نه، کله سړی مخامخ د خلکو د ریاکارۍ د وجې نه وایي چې زما د توبې او زه د الله نه یریږم، خدا د ریاکارۍ یره نه وي، بلکې لکه څرنګه د خلکو د ړوان دي نو دارنګ په پټم د الله نه یری. یخشون ربهم بالغیب، بیشک هغه کسان یخشون ربهم چیریگی د خپل رب نه بالغیب، پدا سے حال کی چلے لی دلے نرے. یا بالغیب، پدا سے حال کی چی د خلکو نه غائب د سوکشتہ دینا چگنے دیتی شرمیگی او یاد آغی پروا کئی. لهم مغفرتن، نو ددا سے خلکو د پارا مغفرتن بخنبئی، اللہ بد دی گناہون معاف کی. و اجرن کبیر، او اجر بویلوئی. او گورا اللہ نہ غائبانہ یردا ڈیر لوی شیر. حدیث پاک کے راغلو دیرے کی بازی مفسرین و احادیث ذکر کرے، دا اللہ حبیب وئی پرز دا قیامت و قسم کسان باد عرش الہی سوری دلان دیو. یو پکیا غ سڑیم دے چدل دا گناہ برپور اسباب موجود دی، اس یرد انسانانو نشتا، خو خالص دا اللہ دا یرنے بدکاری زنا پریخی وی دے بدار شیلاہی د سوری دلان دیوی. بلا غسڑے ذکر کڑے، آغسڑے ذکر کڑے چے دے پدی خلاس یو شے ورکی او دے گستے پتن لگی. دارنگی آغسڑے ہم ذکر کڑے چے خالی میدان کے ناس سے سوکشتا دینا چے دے ورتک نزان خی خپلو گناہونو بانے سوچکو، پخپلی زندگی سوچکو، نو در رب العالمین دے یرنا دسترگنے اوخ کی روانشو دا بد عرش الہی د سوری دلان دیوی. ان الذین یخشون ربهم، بیشک هغه کسان یخشون ربهم چیریگی د خپل رب نه بالغیب، پدا سے حال کی چلائے قتل نه دے. لهم مغفرتن، د دوی د پاره بوی بخنا، و اجر کبیر، او اجر بوی لوی لوی اجر بوی. واسروا قولکم او اجهروا به، دا اسر رو اوج هرو دواړه صیغه د امر دی. و امام قرطبی ذکر کړی دا امر دی خو په معنا د خبر دی. امر د انشاء نوی، نو امر دی خو معنی د انشاء نوا، بلکې معنی د خبر دا. و اسر رو قولکم، کپ پټوي تاسو وینا خپلا، اوج هرو به، یا کپ سرګن والے کوي. نو دا دواړه صیغی په اعتبار د لفظ په اعتبار امر ده، خو معنی دی دی کی هغه د خبر ده، معنی د خبر ده. امام قرطبی ذکر کړیو چې دا دواړه اللفظ لفظ الامر والمراد به الخبر، دا لفظ د اسر او د اوج هرو د امر ده، خو مراد تن خبر ده، یعنی ان اخفیتم کلامکم، واسروا قولکم کپټوی تاسو خپل وینا د حضور صلی الله علیه وسلم بارک اے کافر کو زما د حبیب او د مؤمنانو بارک پټی جرګی کوي او جهرو به یا ک تاسو سرغن والے کوي زما د حبیب بارک او مان غره سه شی پټنره تاسو د پټو او د سرغن د جرګو نه خبره انه بشک د الله علیم پوه ده بذات الصدور پا غرازونو د سینو په خاوندانو د سینو انه علیم بشک د الله رب العزت پوه ده بذات الصدور پا غرازونو د سینو یعنی زلونو کې چې کوم خیر ده او که شر ده نو پاغه باندې الله رب العزت پوهی تاسو که زما د حبیب بارکی پټی خبرې کوي او که سرګند کوي او ګوره زمانہ الله وی اس شی پټ نه ده انه علیم بذات الصدور بشک دا الله پوه ده بذات الصدور پرازونو د سینو اوس وی الا یعلم من خلق الا یعلم من خلق آیا نه پویږي هغه ذات چې هغه دا مخلوق پیدا کړی ده یعنی یو ذات دے مخلوق دے پیدا کړی او دا تاسو منئ اے مشرکانو چې زمونږ خالق الله دے زمونږ پیدا کوونکی الله دے نو چې تی پیدا کین استاد پټو د سرګندونه به خبر نی ستا په پیدا کولو غنه قادر دے او ستا غنه په پټو او سرګندو بنو پویږي الا یعلم من خلق آیا نه پویږي هغه ذات چې هغه دا دمر مخلوق پیدا کړي الا یعلم من آیا اولی نپوی گیا غزات خلق چی مخلوقی پیدا کرے وَهُوَ اللَّتْوِیفُ الْخَبِيرُ او دا اللہ اللَّتْوِیف پوڑو وڑو سی زنبان عالم دے الخبیر او خبردار دے وَهُوَ اللَّتْوِیفُ الْخَبِيرُ دا اللہ رب العزت اللَّتْوِیف لطویف اغزات توئی چی پباریکاتو باریکاتو پوڑو وڑو سی زنو خبردار وی وهو اللطيف الخبير او دغ الله اللطيف عالم نه پوړو وړو خبرو الخبير او خبردار ده هو الذي دغ الله هغه ذات ته جعل لكم الارض چې ګرځولې دا پیدا کړې د تاسو د پاره زمکا ذلولا نرما زمکه په داسې انداز کې پیدا کړې چې نه خټول داسې سخت ده لکه کانه او نټول ادا سے نرمدا لکوبو بلکہ دے انسان دے ضرورت مطابق ذلولا نرمے پیدا کڑے دیکھے کروند کولے شی فصل کرلے شی دخپل ضروریات کارون پکی کولے شی هو الذی اللہ غزات تے جعل لکم الارض ذلولا چے گرزولے دا پیدا کڑے دا تاسو دا پارزمک ذلولا نرما او تابدارا فمشو فی مناکبہا نزئی دا امر د اباحت د پاره ده او بعد دل تم ویلو چې فهم شو امر ده معنی د خبر ده د دې د پاره چې تاسو لاړ شئ فی مناکبها په اطراف د دې کې مناکب ویل کیږي فی اطرافها او مناکب یو معنی دام وا یعنی فی طرقها و فی جاجها چې لاړ شئ تاسو په لارو د دې کې لاڑ شیتا سو پاترا فر دی کہ ود مناکب یو مانا دام و فی مناکب ہا ای فی جبالھا پاغ غرنو دے دی کہ پغرنو کے لاڑ شی پلارو کے لاڑ شی دزم کے پاتراف کی اوگر زئی فم شو نو زئی گر زئی امر دے با حد تے یعنی تاسلا دا گر زیدل نخبل ضروریات د پارا روا و مباح دی فم شو نو زئی اوگر زئی فی مناکب ہا پاتراف و لارو د دې زمکه کې وکلو من رزقه او خری تاسو د رزق د الله نه ا دې کې وګرځي یعنی ګرځیدل د دینی مقصد د پاره او ګرځیدل دام دی چې د خپل معیشت د پاره وګرځا نو دې کې امام روح المانی ذکر کړی چې دا مستحب دی چې سړی یعنی د رزق د پاره سه سبب ولټي اگر چه رزق پا سبب نہ دے رزق ورکول والا سرے اللہ دے خو جائز اسباب لٹول داد شریعت نہ منافی نہ دی جائز اسباب لٹول داد شریعت نہ سنی دی دا شریعت نہ منافی نہ دی جائز اسباب کو سڑے و لٹائی، او خاص کر حلال مزدوری خو عبادت تے، حلال مزدوری سے شیر اگ عبادت تے، ندل تو فم شوفی منا کے بےحا وکلو مر رز کی ہی او خرائی د رزق د اللہ نا و الیہ النشور، او دی اللہ تارا پورت کی دلی دوبارہ د قبر نونا، گرزئی دنیا کے گرزئی د حلال رزق د پارا د اللہ رب العزت د رزق نہ خوراک اس کا کوئی خدا بنے روئی چگورے رزق لٹول دے د پارا گرزے دل دا گٹل ستا د جوندن مقصد نہ دے، اصل کی دوبارہ بتاب تابانے بمرگ راضی اللہ بدے جوندے کئی، او تی دل تا دے امتحان او دا اعمالو او دارنگی دا خپل عبادت دا پارا را لے گلے، و الیہ النشور او دا دے اللہ طرف تا بیا دوبارہ پورت کی دلی، اس رب العالمین اغا خلق دا خپل عذاب نیرئی چاہی دا رب العالمین دا اوامر و دا نواہی و پروان لری، اامنتم آیاتا سپامن یئی من دا حغی ذات نفس سما چاہ پا آسمان کی دے کمائی لیق و بشانی ہی ان یخسف بکم الارض دا چی ورنن باسی تاسو پا دیزمکہ کی لکا قارون چی ورنن استر تا چوئی بغاوت و سرکشی سر گرزے او غرور و تکبر کے درب العالمین دا حکم نے انکار کے نو آیا پامن یئی دا غزات نا چی اغا پا آسمان کی دے کمائی لیق و بشانی ہی ان یخسف بکم الارض دا چی ورنن باسی تاسو پا زمکہ کے لکا قارون سرد مال و دولت او سرد خپل قوت نا پا زمکہ کے ورنن استے ہو فَإِذَا هِيَ تَمُور نو ناسا پی دا زمکہ بزی اور رازی خوزی گی بتا سو وقت روانے تمور دیتا وئی چی حرکت کئی او دا سیزی رازی لکا زلزلہ کی زمکہ دا سیزی اور رازی تمور یعنی تجیع و تزہب فَإِذَا هِيَ تَمُور دا زمکہ با دا سیزی اور رازی خوزی گی با نو رب العالمین وئی تزما پا زمکہ گرزی دا زمکہ کی زپا ورخ خولو بانے سے مقادر ادام گرے راغلیو تاسو آغر از حدیث کی واوری دل دا سبا پا درس کی چی نبی علیہ السلام راغے و صحابہ کرام وئی منگا دا قیامت ذکر کولو وی فرمائل چی خبردار لس نخی چی منیلی دلی کنا نو دے نمخ کے قیامت نراز پاغے کے دام ذکر کل چی دریز دریو مقاماتو کی بخلق پزمکا کی ورن نباسی اللہ خصف بالمشرق و خصف بالمغرب یو بمشرق طرف سے خلق پزمکا کی ورن نوزی مغرب طرف تب ورن نوزی او یو خصف برازی پا جزیرت العرب کی جزیرت العرب کی بس خلق وی او غیب پزمکا کی اللہ ورن نباسی نو دا سبعید ندا چه باز کافر پا سرکشی کی راغلی دخل مبارکی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نروتی چی دریو مقاماتو کی با اللہ خلق پزمکا کسا کئی وردن نکئی وے پائے کی خویو سریحی راغلی چی دے امام مہدی رحمت اللہ علیہ پا دور کی وڈل با پزمکا کی ورخخش او دا با دا مدینی منورے او دا مکی مکرمے پا منس کی صرف دم رہے او کسب پا پاتی شی کافرو کی چابا نورو لووی چی غڈل از مکا کی وردن نشو یو کسبت پاتیشی اب واپس لاڑ شی تبوئی چاہ جماعت او ڈل چی دا کافر و مقابلے دا مسلمانان و مقابلے لتلیوا اغی ازمک راہ کل او ازمک او خوڑل او ازمک تیر کل ندا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خلی مبارک نروتی صحیحین و روایت تے چی دری مقاماتو کی بخصف کی امن تم آیا تاسو